каже Завгар Семен Кухтій, літній, обважнілий чоловік у набакиреній кепці. «Куди там Катюшам? Агрегат?» «Таких краще не чіпай», – погрозливо сміється Прошка. «А подумати», – тихо мовить дід Смик, – «всією тією силою страшенною який-небудь сержант молоденький завідує». «А що там завідувати?» – махнув рукою Прошка. «Команду дали, кнопку натиснув, і все». «Брехня!» – поникнувши головою, сердиться Мамайчук-інвалід. «Натиснути! Натиснути теж треба вміти. Ти ось цього застав? Чи він зуміє?» Налиті оловом очі зводяться вгору на сина. «Зумів би, не турбуйтесь, татуню», – відказує син. «А чого ж воєнком завертає тебе? Тільки острижуть, та й одержуй, батьку, здачу. Піде у вовні, вертається стрижений, доки вони тебе стригтимуть задарма». «Я в них не відпрохувався. Самі завертають з поваги до батька-ветерана». «Доведеш ти мене, восени сам подамся в район, скажу воєнкомові, хай забирає, хай з тебе там трохи ворсу витруть». На волоску весь світ висить», – бубонить своє дід Смик. «Той, що стоїть у них там біля кнопки, або з водневою бомбою цілу ніч літає. Хіба йому довго до лиха? Помутиться ум, хто йому завадить надавити кнопку?» «Хай тільки спробує», – весело киває в бік моря Прошка. «Психоне він, психону і я». «Балачки», – береться за велосипед комбенер Грицюта. А Мамайчук-молодший, пускаючи в небо дим кільцями, додає злісно: «Не люди, а гуси в наш час вирішують долю світу, коли ви хочете знати. Відомо вам, що звичайні наші дрофи та дикі гуси на екранах локаторів зображення дають. Колись було в історії, що гуси Рим врятували, а тепер навпаки, вони можуть з цілої планети зробити попілець. І після цього, що хочуть, щоб я був начинений оптимізмом». «Брехня! Все брехня!» – мимрить батько, і похнюплена голова його зів'яло падає на груди, на засмальцьовані, аж облізлі колодки орденів. Обрубане тіло його розморено, обважніло осідає. Здається, він ось-ось схитнеться і впаде з своїх коліщаток. Син підхоплює його. Пора, батьку, спати. І те, що він робить після цього, змушує примовкнути всіх. Нахилившись, молодий Мамайчук, мов дитину, бере батька на руки, бере разом з його коліщатками і міцно, обережно ступаючи, несе до фургона, що стоїть поблизу за кущами тамариску. Батько й не пручається, йому це не вперше. Він тільки щось сонно мимрить, схилившись головою синові на плече, що, йдучи своєю ношею крізь зарості тамариску, відгортає м'яке їхнє віття обличчям. Прогуркотів фургон, поїхали Мамайчуки, завіяні сухою червоною курявою. А робітники ще довго після цього сидять примовклі і дивлячись на те місце, де щойно чварував їхній Севастополець, і де після його коліщаток зостались глибокі сліди, хаотично повдавлювані в розігрітий за день асфальт.